ดึงท่าอุ่นสอบตายอารมณ์มันชุบในสโรลันก็ดึงคลุนจันจันกรุบยางปลุกมีนสมนางบ้านเธอมาจาแบดดงโอนเตะชงอลจิตคลุนไอมันขวาเตะสรีสอาดสอาดตามสมสนายตายจิตมันขวามันปร้องสโรลันสกจิตหมอกจันสรีขมีนแบดดงให้ไว้ขยมชกวดเตอร์สโรลันเนียงให้ไว้ขยมเฮียนดาจันสมานังเกเฮียนกรบยางและบองจันมันพร้อมกายดังได้ท่าเนียงมันได้ควาตาไปนี้เดิบดังคลวนอายฉบังตัวจังเชนียงก็ชนียงบานตรำชื่อจับที่บมพดเตอร์บานดังกะปึดฉบังขยมหูจันสเตอร์ชกวนสนายปาและสมีដាក់ចិត្តស្មោះសុំស្នេហ៍ក៏មិនហ៊ានក្បែរស្នេហ៍អូនទេព្រោះមានគេក្បែរមើលថែស្នេហ៍អូនដោយចិត្តស្មោះមកឆ្ងល់ចិត្តខ្លួនឯងមិនខ្វះទេស្រីស្អាតស្អាតតាមសុំស្នេហ៍តែចិត្តមិនខ្វល់មិនព្រមស្រឡាញ់សុខចិត្តមកចាញ់ស្រីគ្មានបែដូចហើយខ្ញុំឈួតទៅស្រឡាញ់នាងហើយខ្ញុំហ៊ានដាក់ចិត្តស្មោះនឹងគេហ៊ានគ្រប់យ៉ាងលះបង់ចិត្តមិនព្រមកែដឹងដែរថានាងមិនដែរខ្វល់ដល់ពេលនេះទើបដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ទោះចង់ឈ្នះក៏ឈ្នះបានត្រឹមឈឺចាប់ទីបំផុតទើបបានដឹងក៏ពិតច្បាស់ខ្ញុំហូចិត្តស្ទើរឈួតស្មែប៉ាលែស្មីហេតុអ្វីខ្ញុំឈួតទៅស្រឡាញ់នាងហេតុអ្វីខ្ញុំហ៊ានដាក់ចិត្តស្មោះនឹងគេហ៊ានគ្រប់យ៉ាងលះបង់ចិត្តមិនព្រមកែដឹងដែរថានាងមិនដែរខ្វល់ដល់ពេលនេះទើបដឹងខ្លួនច្បាំងទោះចង់ឈ្នះក៏ឈ្នះបានត្រឹមឈឺចាប់ទីបំផុតទើបបានដឹងក៏ពិតច្បាំងខ្ញុំហូចិត្តស្ទើរឈួតស្មែប៉ាលែស្មី